Sasa Imamu al-Fawzan anasema walozua jambo hili humul hizbiyun. Umeelewa? Ukimsikia mtu anasema al-Jamia, walolizua neno hili al-Jamia, al-Imamu al-Fawzan ambaye barahiani bila ya aibu, maskini, sijui mzee huyu atafuta nini wewe eh? Jamani, hebu tusomeni, alafu tumwombe Allah atupe ucha Mungu. Hii ilmu si kusoma tu eh? Sio kusoma tu, yani katika ukurasa wa 29 wa hichi kitabu chake anamtaja Sheikh Saleh al-Fawzani hafidhahullah kwamba ni katika mashekhe nao waliosema kwamba kuna nini, kuna al-Jamia. Sikilizeni vizuri, tumesema utangulizi wake katika maudhui hii, tutajibu swali hilo hapo juu kwenye anwani. Anwani inasema ni nani katika wanawachuoni waliotangulia kuthibitisha uwepo na kundi la Salafia Jadida. Umeelewa? Yani swali linasema ni nani katika wanawachuoni waliothibitisha uwepo wa Salafia Jadida na kuashiria jina hilo. Kwa ndo swali anasema najibu, anasema katika maudhui hii tutajibu swali hilo hapo juu kwenye anwani kwa kuegemeza na ushahidi wa tunaoyanukuu kutoka kwa kila shekhe anayetajwa. Na ni hii ni kuthibitisha kwamba mashekhe wetu wengi wa Ahlu Sunna wa zama hizi wenye kufuata manhaji ya wema waliotangulia wametambua uwepo wa kundi hili na kwamba ni jipya, yani jadida, na wanatambua pia kuwa ni pote lililopinda, yani pote lililopinda maana ni munharifu, au sio? Sio pote la Ahli Sunna, sio pote la Kisunna, au sio? Eh, linajinasibisha na usalafi kwa uongo, na kazi yao kubwa ni kupambana na watu wa Sunna kwa kuwatukana na kuwajeruhi. Tuko pamoja? Na pia amesema kundi hili majina yake ni mangapi? Ni mengi, ameyataja pia, nilianukuu jana jana nili yanukuu akisema kwamba kukataa matumizi ya neno Salafia Jadida ukurasa wa 9 hakuondoi uhalisia wa uwepo wa pote hili, kwani kundi hili lipo na limepewa majina mengi, mfano al-Jahmiya, al-Madakhila, Ulatu Tabdi'i wa Tajrihi, Hizbu Salam, NK. Kwa hiyo chagua jina unaloona wewe linakufaa. Kitabu za waandikaje kwa ubabe hivyo? Kwani hakuna mvutano katika majina madamu kundi lenyewe lipo? Umashuhuri wa pote hili hivi sasa ni kuitwa kwa majina yafuatayo: al-Jamia, al-Madakhila, Adiyahu Salafia, Ulatu Jarhi wa Tabdi'i, Hizbu Salafi, Asalafia Jadida, akaendelea Subaramika, Hajawira, NK. Ajitia aingiza ingiza tu mama. Eti kundi hilo ni sasa si matata. Sasa narudi kwamba katika hao mashekhe waliosema kuna Salafia Jadida, kuna al-Jamia, kuna al-Madakhila, anasema ni Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah. Haya, umeelewa? Sasa Sheikh Fawzan hapa asemaje? Walioanzisha al-Jamia ni kina nani? Hizbiyun. Huyu mzee hivi kweli atulia huyu jamani huyu? Kweli wewe umepitia fatawa? Kwani maneno haya Sheikh Fawzan ni mengi, na kuna risala ina au kitabu kina peji 900 na ni juhudi za Sheikh Muhammad Aman Jani katika hii dawa. Nimeshindwa kuiprinti bwana, gharama zake ni nyingi, peji 90 ni nyingi, lakini wana peji 90 volume za kufika 3. Yani kuna mtu amefanya degree ya pili, masters Jamiatul Islamia, kwa ameandika juhudi za Sheikh Muhammad Aman Jani katika da'wa hii, manhaji hii ya Ahli Sunna. Sasa page 900, yani 1000 bado kidogo, na watu sio mchezo bana. Mtu anakadimisha research ya masters, ameandika volume yani kurasa 900 na kitu. Haya, tuendelee. Sasa tunasikitika sangine mbaya wa sawana, bora umuhadhara wishi. Ona huruma tu, ona mtu avuruga tu, sijui mvipi jamani. Sasa anasema Sheikh walozusha ni Hizbiyun, lamma ra'u Sheikh al-Jani wa ikhwanahu yad'una ila as-sam'i wat-ta'a li wali amri al-muslimin. Ndio wakati ule sasa ana shekhe irudisha hali wakati ule kwamba fatawa ya maulama ambao maulama fatawa yao ni wale maulama ambao wanakubalika katika nchi, fatawa yao ni kuchukua msaada kwa Muamerika dhidi ya Saddam. Ikiwa maulama wote wa mamlaka wale wakubwa, kwa maana wanategemewa na wanaotoa fatawa, fatawa za dini, wamekubali hivyo na maulama wengine, hawa vijana wako dhidi sasa ya jambo lile, wanawasema watawala. Sasa nyinyi kama jambo lina khilafu, sasa tunajua kwamba Sheikh Al-Albani yeye aliona hapana, na tumesema Sheikh Al-Albani amenakishiwa kiilmu na Sheikh Muhammad Aman al-Jami, tafuteni sauti yake. Na jambo liko na kielimu, ndio maana Sheikh Al-Albani hakumjeruhi Sheikh Muhammad Aman al-Jami wala hakumsema vibaya, sababu ilikuwa ni mambo ya kielimu. Sheikh Muhammad Aman al-Jami alitulia akachukua maneno ya Sheikh Al-Albani akayajibu yote kwa hoja, na kuna wakati katumia maneno magumu kumwambia Sheikh Al-Albani. Sasa kama kuna khilafu kwenye jambo, msimamo wa walii amri si inaondosha nini? Nyie mnajua hii kaida ya kiilmu kwamba jambo lina khilafu, lakini walii amri akatabani msimamo mmoja, msimamo wa walii amri unaondoa nini? Ile khilafu. Tuangu hata kwenye mambo ya mwezi, kama watawala tasasia mwezi wetu wa hivi hivi, maadamu ni mtawala wa Kiislamu ametabani kauli moja katika khilafu, naotakiwa nyinyi ni asamu wa taa. Kwa hawa vijana kina Safari al-Hawali hawa na kina Salman al-Auda wakawa wamewadharau na wachuoni wote na mtawala wao, wanaweka na dawati semina na kadha, kuona hivi maulama si wao wanatumika tu na kadha. Ndio maana hapa anasema Sheikh Fauzani, walizua mahisi wakati huu Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikh Muhammad Aman al-Jami na ndugu zake walikuwa wanaoita watu katika kusikiza na kuwatii viongozi liwali amri almuslimin, wa yad'una ila luzumi aljamaa, na wanaoita watu kulazimiana na jamaa, kwa sababu kuna imamu wa daula lazima watu mlazimiane na jamaa, wa adam atafarruq wal ikhtilaf, na kutoku kuingia katika tafarruq na ikhtilaf. Ikhtara'u hadha al-laqab shaghala al-qusam, walilivumbua na kulizua neno hili au jina hili la kubeza, liunafiru min tilka da'wa wa ashabiha, ili yunafiru, ili wapate kukimbiza na kuweka mbali na da'wa hile, kwa maana da'wa ya ahli sunna na watu wake. Kama ikhtara'atil firaqu as-sabiqatu li ahli sunna wal jamaa alqaban munaffiratan mithla al-hashawiyya, kama vile walivyozua makundi mengine majina mbalimbali ya kuwakimbiza watu katika haki, kama vile hashawiyya au hashwiyya والمجسمة والخوارج والوهابية. pia kuna watu maadui wamewapa watu wa sunna jina la wahabia ila ghairi dhalik, walakin hadha la yadhuru ahli alhaq, jambo hili haliwadhuru watu wa haq. akaisoma aya qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibun. Aya, maneno ya kuwazi. Sasa si unaona vituko vya huyu mzee? Haya, huyu ni Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Mwanzoni kabisa amemtaja Ibn Baz alipotoa ile bayani yake wakati huo, pia kuwa nasihi watu, fujo ni kubwa. Pia linaye alitoa bayani ya kuwa nasihi watu, hakuwa na maana kwamba eti anakusudia kwamba hawa kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami wetu wamepinda, hakuwa na maana hiyo. Lakini kawaida yake huyu mzee ni kuzua kuwazulia ulama, hana haya kabisa katika hilo. Sheikh Ibn Baz anayazungumza haya, Sheikh Ibn Baz wakati huo wa fitna hii, yeye ndo nani? Yeye ndo mufti wa mamlakatul arabia saudia, kwa fitina aliibashiri na barahiani kwa uongo, asema ikalazimika Ibn Baz atoe fatawa kwa sababu watawala walishachukua nguvu za kijeshi kabla ya kuwashauri maulama. Kwa Ibn Baz kama vile kaitoa hii fatawa, ilikuwa ni mazingira yamemlazimisha ili aendane na watawala. Mzee anakebehi sana una kwa wanachuoni, yaani kama vile wanachuoni wamepindisha pindisha ili waende na watawala, anakebehi sana huyu mzee. Sijui hivi watu wanakuwa na una barahiani. Sijui naona mna nini jamani nini? Hivi nyinyi mtaka dini kweli kama huyu mwenyewe ana jambo lake nyinyi mtaka dini kweli? Sasa msikize Ibn Baz anamzungumza Sheikh Muhammad Aman al-Jami kashakufa. Hamsikize anasema. Anasema tena fatawa hii ni ya mwaka 1418 Hijria. Anasema kwamba Sheikh Muhammad Aman معروف لدي بالعلم والفضل huyu ni mtu anafahamika kwangu mimi kwa ilmu na fadla wa husn al-aqidah na aqida iliyokuwa nzuri wa nashat fi da'wa ila Allah subhanahu ana nashat yani mtu yuko active katika kuwaita watu katika njia ya Allah wa tahdhiri min al-bid'ah wal khurafat na kuwatahadharisha watu na bid'ah na khurafat غفر الله له واسكنه فسيح جنته واصلح ذريته وجمعنا واياكم واياه في دار كرامته انه سميع قريب من تعرف اكامومبيا دعاء الله امويكه ketika pepo ambao pepo hiyo ina upana askana hufasiha jannatihi wa aslaha dhurriyata wa kaombea dua kizazi chake na Allah tukusanye sisi na yeye katika nyumba ya ukarimu wake Allah ambao ni pepo innahu samiu na pia aliulizwa suila an mawqifihi an Sheikh Muhammad Aman wa Sheikh Rabi' al-Madkhali yani huyu Ibn Baz pia ameulizwa kuhusiana na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi' msikizeni anasema bi khusus sahib fadilati Sheikh Muhammad bin Ali al-Jami kwa hawa hasa kwa maana sahibu al-fadila mtu mwenye fadila Sheikh Muhammad Aman al-Jami wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kilahuma min ahli sunna jamani hivi ya maneno sio kama huyu mzee wajua hayajui sababu huyu mzee ukitaka kujua anashinda sana kwenye mitandao mwenye anasema eti kuitwa mzee eti pia nitusi Nambo gani nakumwambia mtu kwamba wewe mzee ondoka kwenye mitandao na mtu ambaye akamwambia hivi sasa katukano. Sasa pia hilo mtusi. Ha? Sasa huyo mzee anajua mambo mengi kwa sababu kutaka kujua hizi fatawa waliosema za kina Sheikh Farukusi, sijui kadha. Ni ishara huyo mzee ashinda kwenye mitandao mambo ya jazaa ili ayajua. Yaani sio mtu kwamba eti hafuatilii mambo. Lakini maskini ni mtu wakati mwingine anajitia hamnazo. Tazameni Sheikh Ibn Baz anasema watu hawa wawili Muhammad bin Ali Muhammad Aman bin Ali al-Jami wa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kilahuma min ahli sunna wa ma'rufan ladayya bil ilm wal fadl wal aqida as-salihah fa usi bil istifadati min kutubihima wa as'alu Allah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yuwaffiq al jami'a المسلمين لما فيه رضاه وصلاح امر عباده انه سميع قريب هاي هو ابن باز شيخ وانغابي قالوا متوميا وثلاثه وهو ني وانغابي وثلاثه ها وويلي انا اسمع لي معروفان كفضله نعقيده اللي هو سنه انا نوصي الوقت واستفيدي وني كتابو فياو سasa barayan huko anamtaja naye ibn baz mwingine jana tulimuona nani Sheikh Musa al-Abbad pia alimtaja jana kwenye kitabu yake kipo ni Sheikh wangapi Abdul Muhsin al-Abbadi ni Sheikh wa sita jana tumeona maneno yake na jana tumeona amesema alo lishika bendera neno jamia ni nani Osama bin Laden alipokuwa wapi Sudan sasa hichi kweli ni kitabu hichi eti yule Muhammad Bacho asema kijitabu hichi lakini kimewatoa nini hichi sasa kweli mtu mwenye akili ni kima yani hao wanaotumia kwa maneno ambayo ni mujmal hao wamekuja kufanya tafsiri kwa maneno yao kupinga hicho walichokidhibitisha sasa hichi ni kitabu hichi kweli mtu ana research mtu mwenye degree mbili unaandika kitabu kimepitiwa na nani no research no right to speak lazima ufanye citing yani kita research gani wao wamesoma chuo kikuu ukiamua kufanya research na kuandika kitabu hii wamefanya research wamefanya bahthi Sheikh mmoja huyo amekuja kupinga kile ukithibitisha wewe tena kwa uwazi. Wao wameleta maneno mujmal, yeye ameleta maneno mufassal kupinga kabisa. Hakuna jamia wala shagharabi, hana matatizo. Yeye asema huyu mtu sio mchezo, na yule batu asema huyu kazi yake kukata. Sasa niendelee kusema kusoma fatawa au tuende kipengele kingine? Wasema hatusipoteze muda, au sio? Sasa lakini katika ambao amewanukuu, ambaye ndio leo nilisema tuna kazi naye, ni Dr. Abdul Razzaq Ash-Shayji, mwenye anasema hafidhahullah. Mzee ana balaa sana huyu. Huyu mzee hamuogopi Allah. Yaani mzee umekwenda umwatukana maulama wakubwa waliofanya kazi, waliofanya juhudi, unakuja wewe kumwandika huyu Ash-Shayji ambaye jana anaulizwa, tumesoma jana fatawa ya Sheikh Albani. Sheikh Albani anaulizwa kwamba Sheikh sadara fil awina al akhira rasail likatib ismihi Abdul Razzaq Ash-Shayji bi'iddati anawin. Anasema Sheikh, anauliza Sheikh, sadara fil awina al akhira rasail likatib, kumezuka katika hizi zama za mwisho rasail, risala mbalimbali kwa mwandishi, likatib ismihi Abdul Razzaq Ash-Shayji bi'iddati anawin. Risala hizo zina anawini nyingi, yani anwani mbalimbali, tahdafu ila dharbi wa tashwihi salafia, zina lengo la kupiga na kuchafua dawa salafia wal ulama. Wa kana fi hadhihi ar-rasail ba'd al-ibarat allati aradna an na'khudha ra'yakum fiha wa fi kutubihi. Yani hili swali lenyewe ni ndefu, lakini ni huyo Abdul Razzaq Ash-Shayji ndio huyo ambaye hapa amemtumia. Anwani yenyewe ya kitabu ni hicho kinaitwa khututu arida, khututu arida biduni alif wa lam, au wakati mwingine ndio kwa alif wa lam, li usuli ad'iya salafia jadida. Tabaa ya mwanzo kaiandika hii jadida, ya pili kaondoa jadida. Yani yeye mwenye Abdul Razzaq kaanza kuogopa ogopa. Sasa hapa anaonyesha kwenye kitabu hichi amesema kadha, kuna maelezo mengi lakini sisi tutayasoma. Kifano anasema kama shaka huyu bwana ameandika kitabu hapa, anasema fa fi sahfa sadisa min kitabihi al-khututu al-arida li usuli ad'iya salafia. Ndio maana una barayani pia akasema kwa ameitwa ad'iya salafia, yani kaichukua kwa huyu bwana mwenye kitabu hichi maskini. Huyu mzee ana matatizo sana. Sasa Sheikh Albani anaulizwa kuhusu huyu mwandishi na kitabu yenyewe ndio hichi. Anasema kwenye kitabu hichi ameeleza mambo mengi. Huyu bwana anawatusi masalafi dhulman, na akawaambia kwamba hawa masalafi ni mahawariji, yana niliwasomea, ni murjia, ni kadha. Sasa tunasoma maneno yake, lakini akasema shekhe yani akaambua wabada bil asli awwal, msingi wa mwanzo kabisa huyu muulizaji anauliza, sababu kitabu pia kipo. Sasa ni wanauliza eti wamekwenda kusuga-suga na kupindua mambo kwa shekhe Muhammad Nasiruddin al-Albani. Msingi wa mwanzo ni huu hapa, msingi wa mwanzo bwana, ukurasa wa 9 anasema fahum du'atu ila Allah. Yani ameandika msingi wa mwanzo al-asl awwal khawariju ma'a du'at, yani hawa salafia jadid na hawa masalafu ni khawariju ma'a du'at, murji'atu ma'a al-hukami, ni murji'a, ni mahawariji pamoja na maduati, lakini ni murji'a pamoja na hukami, na ni rafidha ma'ish ma'a jama'at, yani jamaa zilizopo katika mujtamaa, qadariya ma'a al-yahudi wan-nasara walkufaru, yani akaendelea kusema walkufaru kadha wa kadha, akaendelea huyu bwana. Usasania hii kawaandikia kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami na maulama wa ahli sunna, afa akatoa maelezo yake, fahum ma'a du'ati ila Allah khawarij yukaffiruna bil khata'i wa yukhrijunahum min al-islam bil ma'siyah wa yastahilluna damahum wa yujibuna qatlahum wa qitalahum. Yani hawa duati ambao kitabu cha pili amesema adwa'u ala fikri duati salafia jadida, Humu ndo amemtaja Sheikh Rabi na kadha na hivi na hivi. Kwa hawa ni duati, hawa duati, hawa ni khawarij. Maa duati wengine. Akusuri kina Safari Hawali, kina Saidi Kutub. Ni murji amali hukami. Yani murji anwani watu ambao walaini kwa hawasemi watawala. Domana ni murja. Ni rafidha maa aljamaati. Sabu rafidha suwa natukana masahaba. Kwa hawa hizi jamaati na hizibia kazi kuzitusi tu. Ndoma rafidha. Alafu ni kadaria maa aliyahudi wa nasara. Walkufar. Kadaria anakusulia kwamba ah. Haya mambo ni kwa kadari ya Allah, tuache kwa vile Mayahudi na Manaswara wanayofanya hawa maduati hawa kisana. Yaani hawasemi Mayahudi wala Manaswara, hawashughuliki kuandaa vikosi kwa ajili ya kupigana Mayahudi na Manaswara, wao wamekaa tu. Ndio maelezo yake. Hichi kitabu kina uvundo subhanallah. Yaani nasema sisi labda tuamue na bwana hapa Sheikh wangu Abu Ahmad, labda mwezi mzima tusomeshe. Tuweke semina, utazame hiyo misingi huu. Sasa Sheikh aliposomewa huu wa mwanzo tu akasema, madha aqul, kitu gani niseme? Yani mtu wa staili hii. Awalan hadha rajul yabdu annahu lam yataadab bi adab al-Qur'an. Akasema mpaka mwisho akasema, fa hadha ar-rajul imma an yakuna jahila. وإما أن يكون مصدورا حاقدا حاسدا إما جاهل أو لم تحاسدا أوصول مع علماء هم نكتو تنكيني أسأل أتوزي كي أسيما إذي فتاوى نكسوما زوتر وسامودا أو توشي سانا لكن ويون دو شيخ محمد ناصر لنا الألبان أم بيكوني كتابوي تشيك أمتاجا أو شيخ هو هو أم ديبو شيخ واكي ألو أمتاجا ولاني إنو كتابوي تتمنيوه amjibu kwa sababu huyu alenda kitabu hichi ndio salafia jadida ndio kaja nao huyu bwana ndio tamko hili huyu bwana kaja nalo na jana tumesoma Sheikh Rabi haya pia aliyasema kwamba alimvumilia sana Abdurrahman bin Abdul Khaliq alimvumilia kwa miaka mingi na akamwandikia rasail ambao huyu kijana huyu ashai huyu ni mwanafunzi wa Abdurrahman Abdul Khaliq ambaye alikuwa na jumuiya ya Ihya Ittiraf kule Kuwait asema nilimvumilia hapa anasema وشو أنا سامع؟ وبعض تلاميذي من هجوم الظالم وطعن القبيح وتوسيع دائرة الخلاف والبعد عن المنهج السلف الواضح من مثل كتاب الشايج خطوط عريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة الذي وضع فيه 30 أصلا يطعن بها في السلفيين ظلما وبغيا. شرابي اللي أشير بعد وكذا أنا وأنا في زواج عبد الرحمن عبد الخالق وعندك أي كتاب ويت. Sone ya mambo yeti yeye anaona kama vile chukua masara. Ndio shekhe akaanza sasa. Kwanza shekhe katambana kichwa. Sababu kichwa chenyewe kina mihadhara kiliifanya. Sasa hichi kitabu hichi kilichoitwa jamaatun wahidatun la jamaat wa siratun wahidun la asharat. Hicho alikuwa ni hiwaru ma Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Ana mambo mengi wanawachuoni wale wa Saudia hawajui fiqh al-waqi'i. Kazi ya kutoa fatawa za jihadi akikuwa bunduki hawezi, hawajui mambo yanoendelea, wamekaa tu. Yale ni maneno mashaikh wa hedhi na nifasi. Umu yote katua muhadhara. Ndio shekhi hichi kitabu kizima. Amjibu shekhi wake huyu. Na shekhi anasema nilipoona kitabu hichi kimetoka hichi cha mwanafunzi wa huyu Sheikh Abdurrahman, nikaona ngoja sasa niamue kuingia kazini. Na Sheikh Rabi akatoa chapa ya pili. Kukitia mkubwengo mkono kitabu hicho, kukitia nguvu kitabu hichi. Sasa mzee atakani. Kweli huyu mzee anaendesha mambo kiilmu jamani. Nyie wanafunzi mnosoma hizi mahadi, nyie pia hamuelewi nini? Nyie wanafunzi pia hamuelewi. Sasa hivi vitabu vya huyu bwana vile hatuna haja ya kuvisoma. Kati ushafika saa 2 dakika 5 na mhadhara wetu una vipengele vingi. Lakini mpaka hapa tukiacha ile kauli ya Sheikh Ahmad Yahya Najd alipoulizwa, kuna watu wanasema hunaka salafia jadida, je, kweli kuna salafia jadida? Akasema hakuna salafia kadima wala salafia jadida, salafia tu wahida, salafia ni moja tu, as-salafia wahida. katika fatawa al-fatawa al-jaliya ya Sheikh Ahmed Yahya al-Najm, swali la nne amekataa kabisa, hakuna salafia jadida. Na huyu bwana hichi kitabu alipoandikwa ameradiwa, na ndio maana akasema hii kitabu cha pili akaeka ni Hiwar pamoja na huyu muallifa kitabu Hiwar al-Hadi. Kuna mtu alikijibu hichi akaita Hiwar al-Hadi, yani mazungumzo mnakasha wa utulivu, al-Hadi al-Hadi kwa maana ambao utakuwa al-Hadi na mwenye kuongoza. Sasa yeye akaandika hichi kitabu cha pili Adhwa'u ala fikri du'ati salafia jadida, akaandika kitabu cha pili ati ya Sheikh. Sasa huyu habari yake ni mbaya. Huyu ndo niloambia ametoka kwenye TV anaulizwa na waandishi wa habari, bwana wewe mbona wajuzisha kuwatokea watawala na kuwatukana? Hey, jambo hili aulizwa halali au haramu, asema halali. Nani katika wanaochuoni anasema hivyo? Asema ana. Anasema ana. Yule mwandishi amsema anta alim, asema ana alim. السلف مو من عادة الوقوف ضد السلطة، فهذا طرح إشكالية. فتصويت رئيس الوزراء طرح إشكالية في جزء سعود، هذا سعود مو في الكويتي. جزء لا في الكويت. لا لا لا واضح حركة يعني على العمير، على العمير شنو يطرح؟ الفكر السعودي. لا بسألك سؤال على العمير شنو يطرح؟ ولا الفكر السعودي والفكر الكويتي بعد غير. نفس ذاك اليوم حلال والكويت حرام. يا جماعة الخير السعودية. تعليق على بعض السعودية. خلينا نكمل النقطة الجملة قفلة قفلة. ممنوع نقض ولي الأمر يبدأ من الملك. ممنوع ولا حرام؟ حرام عندهم. الكويت حرام، بالشرع بالشرع شريعة ولا حرام؟ بالكويت حلال ولا حرام؟ تستجوب الحكومة الكويت ولي الأمر شرعيا حلال ولا حرام؟ شرعيا شرعيا شرعيا شنو؟ تنتقد ولي الأمر بالمناظر. إيه عادي. من قال فيها من العلماء؟ أنا قلت فيها العلماء. أنت عالم؟ أنا عالم. وندو يا شاي هتاري كل الكويت فتنة كبوة مزلت. Sasa huyu eti ndo rejea ya nani ya Salim Barahiani, alafu eti Salim Barahiani yeye na watu wake ndo masalafi wa kweli, sisi masalafi utwara. Haya, hivi kweli jamani, huyu mtu ana akili hivi? Wanaomkumbatia Barahiani na wana akili vizuri kweli jamani? Mnaona yani kama haya maneno wanafuatilia? Kwa sababu hii ni dini, msione mchezo, na kufuatilie kama unafuatilia mambo. Huyu mzee kweli huyu? Haya anaandika hichi, hichi ni kitabu hichi. Aya, mimi nataka kwenda kwenye nukta nyingine ya muhadhara ule wake aloita shubuhatu jamaatu au shubuhatu hizbu salafu. Mwenyewe kasema hivyo, lakini usahihi shubuhatu jamaati au hizbi, lakini mwenyewe ajitamkia tu, yani azingatia. Alafu eti pale mbele pana wanafunzi wa mahadi Imam Shafi, watu wa Thanai wamekaa. Yaani hawa watu wanamuogopa huyu Barahiani mpaka kwenye elimu. Yaani amewajengia wale watu Barahiani atisha. Tazama wale waandishi wa habari wa ile TV sana wanavukua. Sasa mpaka azungumze haya mambo yanakosea, hamu wamekaa tu wale vijana. Tena waulizwa, "Wao wasemaje bwana?"